رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب نفس. حسب نفس پر انسان کی پہچان کا انحصار ہے. رشتوں کی پاسداری اور صلہ رحمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے حسب نفس سے واقف ہو. یہ حسب نفس اور رشتے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں. ارشاد ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. ترجمہ، وہی اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے نسبی دودھیال اور سسرالی رشتے بنائے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 54. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے نفس کو صلہ رحمی کے لیے معلوم کرو، یقیناً صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، مال اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1989. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ نفس والے تھے، جیسے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شاہ روم ہرقل کے دربار میں آپ کے حسب نفس کا تذکرہ کیا تو ہرقل نے پوچھا، آپ کا نسب کیا ہے؟ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جبکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کہ آپ کا نفس بہت اعلیٰ ہے. اس پر ہرقل نے کہا تھا کہ یقیناً رسول اپنے قوم کے اعلیٰ نسب میں پیدا ہوتے ہیں. بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4553. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین کے مجھے جنم دینے تک میرا سارا نسب نکاح کے ساتھ چلا، اس میں زنا کاری شائبہ تک نہ تھا. میرا نسب زمانہ جاہلیت کے نسبی عیوب سے بالکل پاک اور محفوظ رہا. بحوالہ جامع صغیر حدیث نمبر 3225. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے عہد بعہد بنی آدم کی بہترین نسلوں میں سے مبعوث کیا گیا. بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3558. سیدنا واصلہ بن مسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا. بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2276. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بابا آدم تک نسل نامہ. سیرت نگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب ناموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر عدنان تک ہے، جس کے صحیح ہونے پر محققین کا اتفاق ہے. بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3815. دوسرا حصہ عدنان بن عدود سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک ہے. آخری دو حصوں کے متعلق بہت زیادہ اختلاف ہے، اس میں کچھ حذف ہے اور کچھ زائد الغرض ہے، جو کچھ تاریخ میں اہل علم نے اپنی رائے سے مناسب خیال کر کے درج کیا ہے، اسے ذکر کر دیا گیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا آدم علیہ السلام تک نسب نامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائض مخزومیہ قریشیہ تھا. عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی. عبداللہ کی وفات شام سے واپسی سفر کے دوران مدینہ میں ہوئی. آپ کا دارالتابعیہ میں دفن کیا گیا. اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شکم مادر میں تھے. عبداللہ نے اپنے بعد وراثت میں ایک لونڈی ام ایمن، برکت، 5 اونٹ اور چند بکریاں چھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ اور نانی کا نام برہ بنت عبد العزہ اور نانا کا نام وہب بن عبد مناف تھا. آپ کے نانا قبیلہ بنی زہرہ کے سردار تھے. آپ کے نانا کی دو بیویاں تھیں، نمبر 1 برہ بنت عبد العزہ، ان سے ایک بیٹی آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھیں، نمبر 2 زیفہ بنت ہاشم، ان سے دو بیٹے عبد یغوث اور عبید یغوث تھے. آپ کی والدہ کو خواب میں کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھیں. آمنہ کی عمر 30 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننیال لے کر آئیں تاکہ ننیال سے ملاقات ہو سکے اور آپ کے والد کی قبر کی زیارت ہو سکے. واپسی سفر پر آمنہ ابوا نامی مقام پر شدید بیماری کی وجہ سے چل بسی اور انہیں وہیں ابوا میں ہی دفن کر دیا گیا. اور اس سفر میں آپ کے ساتھ ام ایمن بھی تھی جو آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئی. آپ ام ایمن برکت کو بھی ماں کا رتبہ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، ام ایمن میری حقیقی ماں کے بعد میری ماں ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی بخشش کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہ ملی، پھر میں نے والدہ کی قبر کی زیارت کی، اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی، چنانچہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے. بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 976. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی ماموں نہیں تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ وہب کی بیوی برہ سے اکیلی بیٹی آمنہ ہی تھی، مگر وہب کی دوسری بیوی زیغہ بن ہاشم سے دو بیٹے عبد یغوث اور عبید یغوث تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستیلے ماموں بنے. قبیلہ بنو زہرہ آپ کا ننیال تھا، اسی لیے بنو زہرہ والے کہا کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہیں. بحوالہ سیرت ابن حبان حدیث نمبر 39. صحابی رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بن زہرہ سے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا ماموں کہا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے کہا، یہ میرے ماموں ہیں، کسی کا ایسا ماموں ہو تو مجھے دکھاؤ. بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3752. کتاب شجرہ نبویہ کے مؤلف جمال الدین یوسف نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 75 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ماموں عبداللہ بن ارقم بن عبد یغوث کا بھی ذکر کیا ہے، جن کی والدہ کا نام ہند بنت مازن بن عامر ہے اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں بیت المال پر کاتب مقرر ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ، کنیت ابو حارث اور ابو بتحا، لقب عبد المطلب تھا. آپ بہت مہمان نواز تھے، اسی وجہ سے ان کا ایک لقب فیاض اور مطعم سر السما یعنی آسمان پرندوں کی بھی ضیافت کرنے والا مشہور تھا. زمزم کا کنواں ناپید ہو گیا، زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب نے اہم کردار ادا کیا. کنواں کھودتے وقت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا حارث تھا، انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے تو ایک کو کعبے کے پاس ذبح کریں گے، اللہ نے انہیں 10 بیٹے دے دیے تو بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا کہ کس کو ذبح کیا جائے، تو قرعہ عبداللہ کے نام کا نکل آیا. عبد المطلب ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر عبداللہ کے ننیال والے راستے میں آ گئے. آخر ایک کاہنہ کے مشورے سے 100 اونٹ بدلے میں ذبح کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی کفالت عبد المطلب نے بڑی محبت سے کی اور اپنی وفات سے پہلے آپ کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کو سونپ کر چلے گئے. اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی. حوالہ بہکی شریف حدیث نمبر 22. عبد المطلب کی بیویاں. عبد المطلب نے 5 شادیاں کی جن سے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئیں. بعض کے نزدیک عبد المطلب کے بیٹوں کی تعداد 13 ہے.